kusema ni kweli. Ameniharakisha hapa ananiambia endelee endelee. Shukrani. Nasema 30. Ya Uhud kulizana ya Uhud fa inna alayka nabiyyun hakika juu yako kuna nabii wa Allah yani mtume sallallahu alayhi wa sallam wa siddiq na vile vile kuna siddiq yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa shahidan na mashahidi wawili yani Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma hizi ni dalili za wazi kabisa na tazkia minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam kwa hawa bwana wakubwa wawili pamoja na Uthmani bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Naam, baada ya nyongeza hiyo fupi ni kwamba sasa hivi tunamkaribisha Sheikh Abu al-Barakati Riyadh bin Ibrahim Atenga, yeye ni kutoka hapa hapa Kariakoo upande wa Jangwani, ambapo yeye atakuja katika kipengele cha ni upi uwajibu wa Waislamu kwa maswahaba, yani Waislamu kama Waislamu wana uwajibu upi kuhusu hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wameelezewa hapa kwa mujibu wa Qur'an, maswahaba ambao wameelezewa hapa kwa mujibu wa sunna, na vile vile nukulu au dalili ziko nyingi zaidi ya zile ambazo zilizoelezewa hapa. Je, ni nini sisi wajibu wetu kwa wao? Naam, fadhala mashkura Sheikhana wa hafidhaka Allah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Namshukuru Allah jalla wa ala kupata nafasi hii ya kuelezea chochote kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Naam, kama mlivyotangaziwa katika unwani ya yale nitakayozungumza ni kwamba ni upi wajibu wetu tukiwa Waislamu kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajibu wetu kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo linaingia katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na maulamaa wa akida wameniweka hili ndani ya vitabu vyao kuonesha umuhimu wa suala hili. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu Aqidatul Wasitiyah, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيونغوني ممسيني ya ahli sunnati wal jamaa. Na ahli sunna wal jamaa ni mimi na nyinyi hapo, ndio tunaitwa ahli sunna wal jamaa. Na wengine wanajinasibisha katika majina yao. Ahli sunna wal jamaa miongoni mwa misingi yao ni kuwa salama katika nyoyo zao na ndimi zao kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili limechukuliwa katika suratul Hasri aya ya 10, ambayo aya hii ilisomwa na aliyehudhurisha mada wa kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نوالي وليكوجا بعد يوم waliokuja baada ya Ansar na Muhajirin, ndivyo inavyotafsiriwa aya hiyo, baada ya Muhajirin na Ansar ambao ni attabi'una lahum biihsan ila yaumiddin, wale ambao waliowafuata wao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Hao waliokuja nyuma yao huwa wanasema maneno haya, ameyanakili Allah jalla waala, ameyazungumza Allah jalla waala ndani ya Qur'an. Anasema yaquluna rabbana ighfir lana, huwa wanasema ewe Allah tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Na hii ni ndugu zetu kwa ujumla ambao waliotutangulia katika imani. Hapa hawa ndugu zetu ambao waliotutangulia katika imani wanaingia masahaba moja kwa moja. Ulama wanasema dukhula awalia, kwa namba moja wanaingia ni masahaba, kisha wanafuata waliowafuatia katika hilo. ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا الله تجاليه كتيكا نيوزيتو كوكاوا نغلا نغلا لما تبتلي وكوا نغشا وبغضا وحقدا وفن يغش ما صحابا وامتومي صلى الله عليه وسلم هو بغوذي نكو تنجنيزا مفولو نتوكي ناني نيوزيتو فما الله usitie chuki na bughdha na husda ndani ya nyoyo zetu kuhusu hao waliotutangulia. Rabbana innaka raufur rahim, ewe Allah hakika wewe ni mpole na ni mwingi wa huruma. Ndani aya hii pamoja na hadithi ambayo tutakayosoma ndipo tutakapopata uwajibu wetu sisi kuhusiana na masahaba. Tumesema mwanzo kabisa kwamba ahlus sunna wal jamaa nyoyo zao zinakuwa salama. Maana yake ni kwamba wewe unatakiwa moyo wako uwe salama kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kuwa usiwe na chuki wala usiwe na bughdha wala usiwe na husda wala usiwe na kukerwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kuwafanyia ghishi. Huu ni wajibu ulio juu yako. Hilo ni jambo la kwanza, na hapa ndipo unapatikana usalama wa moyo, kwa sababu chuki, husda, bughdha yote haya yanakuwa ndani ya moyo. Mtu anakuwa na chuki na chuki hii inakuwa ndani ya moyo, kisha ulimi wake ndio unadhihirisha kile kilichojikita ndani ya moyo. Kwa hivyo wewe kama Muislamu, wewe ukiwa Muislamu, sio kama Muislamu bali wewe ukiwa Muislamu, hutakiwi kuwa na bughdha na chuki kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na unatakiwa umchukie yule ambaye anawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutangaza chuki waziwazi dhidi ya hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia usalama wa ndimi zao, na usalama wa ndimi unakuja pale ambapo ni kutozungumza maneno ambayo yanaonesha ubaya kwamba wewe unawachukia masahaba. Kwa hivyo Ahlu Sunna wal Jamaa wanawaombea wale waliotangulia wakiwa namba moja ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani ya aya hii anasema wa yakuluna rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabaquna biliman, huwa wanasema ewe Allah tusamehe sisi pia wasamehe wale ambao waliotutangulia katika imani. Na hii inaonyesha kwamba ndimi zao zimesalimika na ziko salama katika kuwataja vibaya masahaba, kwamba wao hawataji vibaya wale ambao waliotutangulia katika imani. Pia Ahlu Sunna wal Jamaa wanasifika na sifa ya kumtii mtume wao sallallahu alayhi wasallam pale alipowaamrisha kwa kuwaambia kwamba la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, inamuapa yule ambaye nafsi yangu ii mkononi mwake. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhud dhahab, lau kama mmoja wenu angalitoa mfano wa jabali la Uhudi dhahabu, akaitoa fi sabilillah, ifanye kazi ya kuendeleza dini. Na huu ni mfano umepigwa kuonesha kwamba amali yoyote ambayo utakayoifanya wewe haitolingana na amali ndogo aliyoifanya sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo lao mmoja wenu akitoa sadaka mfano wa mlima wa Uhud, basi sadaka hiyo haitofikia, anasema ma balagha mudda ahadihim wala naqifahu, haitofikia kibaba cha mmoja wao wala nusu yake. Na kibaba, nyinyi mnafahamu kwamba kibaba baadhi ya ulama wanakadiria ni kiasi cha kilo moja, na wengine wanakadiria kuwa ni kiasi cha robo tatu. Kibaba ni kidogo kuliko pishi. Pishi ni kubwa, ni ile ambayo inafikia kilo mbili na nusu mpaka kilo tatu, hiyo ni pishi. Lakini kibaba ni kidogo kiasi kwamba mikdari yake ni sawasawa na robo tatu ya kilo. Kwa hivyo hatofikia nusu wala hatofikia kibaba wala nusu ya sadaka aliyoitoa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahlu Sunna wal Jamaa, ambao ndio mimi na nyinyi, tunamtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili. Hatuwatukani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hili ni jambo la wajibu juu yako wewe na mimi katika kumtii mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hili. Hadithi hii ameipokea Imam Bukhari na amepokea Imam Muslim katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri kutoka kwa Abu Huraira. Tumeona kwamba katika haya maelezo tuliyotangulia kwamba wajibu wetu, tunatakiwa nyoyo zetu ziwe salama kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo tunamuomba Allah kwa kumwambia la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, kadhalika ndimi zetu zinatakiwa ziwe salama kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo tunawaombea dua kwa kusema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kadhalika tunatakiwa tuwe watiifu kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam pale ambapo alitukataza kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini iwe hivi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Inatakiwa tufanye hivi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo matatu au manne. Kwanza kabisa, lifadlihim wa sabqihim wa ikhtisasihim bisuhbati nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa ni kutokana na fadhila zao zilizokubwa sana ambazo zimetajwa hapa. Pili, kwa sababu ya kutangulia kwao katika Uislamu. Hawa ndio Waislamu wa mwanzo ambao walipigana, walisimama kidete kuhakikisha kwamba Uislamu unasonga mbele mpaka leo hii umetufikia sisi hapa tulipo. Kwa sababu hiyo ya kutangulia kwao katika Uislamu na fadhila zao, na kwamba wao walipata nafasi maalum ikhtisasuhum kuwa kwao ni watu hasa kupata usahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bibi na wewe hatujapata nafasi hiyo ya usahaba. Wao walipata nafasi hii ya kuwa wao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wanakuwa naye katika hali zote sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili hii basi tunatakiwa tuwaheshimu watu hawa, tuchunge dini zetu kuhusiana na watu hawa, tuchunge nyoyo zetu kuhusiana na watu hawa, vile vile tumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali yote ambayo kuhusiana na watu hawa. Jambo la pili, walima lahum min al-fadl ala jami'i al-umma, kutokana na zile fadhila kubwa sana ambazo wao wanazo kushinda umma mwingine uliobakia, yani kushinda watu wengine wasiokuwa masahaba. Wao wana fadhila kubwa mno ambazo hatuwezi sisi kuzifikia. Li'annahum alladhina tahammalu sharia, kwa sababu wao ndio waliobeba sheria, wao ndio walioibeba Qur'an, wao ndio waliobeba hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam wakatufikishia sisi. Na wale ambao wanaowatani hawa, wanaowatukana hawa, wanaodai kwamba hawa wameritadi, lengo lao wanakusudia kwamba ili ionekane kwamba sheria ambayo mmefikishiwa na watu hawa, mmefikishiwa na watu walioritadi, kwa hivyo nyinyi dini yenu si dini ya sawa, kwa sababu mmeipata kutoka kwa watu murtadina, kwa watu waovu, watu maasi waliojaa maasia. Kwa hivyo lengo lao ni kuuponda na kuuharibu Uislamu. Lakini maalasafu shadidi ni kwamba watu wengi hatujui hili. Ukiona mtu amesimama mstari wa mbele kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jua yeye ameukusudia Uislamu moja kwa moja na kuubomoa Uislamu kutokea katika asili yake, mwanzo wake kabisa. Kwa hivyo ujihadhari na mtu huyo, uwe mbali nao. Kwa hivyo kutokana na hili, kubeba kwao sheria kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaifikisha sheria hiyo kwa wale waliokuwa baada yao, hili linatupelekea watu hawa tuwape daraja na heshima ya hali ya juu kutokana na adila ambazo tumetaja hapo mbele. Jambo la tatu ni jihadihim ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam, kule kushirikiana nao, kushirikiana kwao na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jihadi, safari zote za jihadi alizoenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa alikuwa na hawa masahaba, ndio waliopambana, ndio waliopigana kuhakikisha kwamba dini ya Kiislamu inakwenda mbele, dini ya Kiislamu inakuwa salama, Mtume anakuwa salama, na mpaka leo hii Uislamu umetufikia sisi. Wakitajwa wale tunasema radhiyallahu anhum, Allah awaridhie watu wale, tofauti na wale ambao wakitajwa wale wao, wakitajwa wao husema laanatullahi alayhim, kwamba laana za Allah ziwe juu yao. Hao waliobeba sheria hii, waliobeba dini hii, ambao wametufikishia Uislamu. Jambo la nne, munasaratuhum lahu, kwamba wao walisimama mstari wa mbele kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka wengine walikuwa tayari kufa kumtetea na kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na inatia uchungu sana anasema Sheikh Fauzani rahimahullah ta'ala hafidhahullah ta'ala, وغرض الشيخ من أقل هذا الفصل الرد ala rawafidha. Malengo ya Sheikh kuweka mlango huu katika kitabu chake hakika tuliwasikia ni kutaka kuwajibu watu ambao wanaitwa ar-rawafidha. Na hawa wameitwa hivi kwa sababu ya kumkataa miongoni mwa wajukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mkaitwa ar-rawafidha. Wal khawarij, kuna na wengine pia wanaitwa makhawarij. Ikija kufika kuwazungumza watu hao watazungumzwa. Hawa ar-rawafidha na khawarij ni watu ambao wanajulikana tangu enzi na enzi kwamba wao hawana uhusiano mzuri na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wanawatukana, yasubuna sahaba, wayubghidhunahum, wayajhaduna fadailahum. Wanawatukia masahaba, wanawatukana masahaba, wanawatukia masahaba, pia wanakataa fadhila zao. Kwa hivyo ameleta mlango huu kwa ajili ya kutaka kubainisha kwamba ahlu sunna wal jamaa wako tofauti na watu hawa. وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذه المذهب الخبيث نكو أونسا كو أمبالي كبسا أهل السنة والجماعة نوات هاو أمباو كزياو واو نكو أتكان ما صحابة ومتوبة صلى الله عليه وسلم وأنهم نقام واو أهل السنة والجماعة ما صحابة نبيهم واقو فموجنا ما صحابة ونبي واو ونبي واو واو أهل السنة والجماعة wako pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama kama wasafahumullahu ta'ala, kama vile Allah alivyowasifia kwenye hiyo aya ambayo tumeitaja hapo. Kala Imam Shukani, faman lam yastaghfir lisahaba, yule ambaye hawaombei msamaha masahaba, ala al-umum, kwa ujumla wao, wayatlubu ridwana Allah lahum, na kuwaombea msamaha, faqad khalafa ma amara Allah bihi, huyu amekhalifu kile alichoamrisha Allah jalla wa ala fi hadhihi al-aya, kwenye hii aya ambayo tunaitaja. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum, kama atakuta katika moyo wake kuna chembe ya mafundo na bughdha na kuwachukia masahaba, faqad asabahu nadhum min ash-shaytan, huyu sasa ameshapatwa na mguso wa shaytani. Akianza kuhisi, yani ukianza kuhisi kwamba unapata chuki kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jua kwamba wewe ushaguswa na shaytani. Wahalla bihi nasibu wafir min ifyani Allah wa adabi adawatihi, na tayari imeshafika kwake au imeshakuwa kwake au ameshapata fungu la kutosha la kumuasi Allah jalla wa ala kwa sababu ya kuwafanyia uadui mawalii wa Allah. Na yule mwenye kuwafanyia uadui mawalii wa Allah, basi ujue mtu huyo ametangaza uadui baina yake na Allah jalla wa ala. Wa khairi ummati nabiyihi, na vile vile amewafanyia uadui watu bora wa umma wa mtume wake. Naam, anaendelea kusema Imam Shukani, فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان, كما أتاهسي نكوكوتا لدي مويواكي كنا نفوند نتوكي نبغضا كما صحابة باتي هو مشابوسوا نمبوسوا وشيطاني نا وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم نا مفاتا ameshapata fungu la kutosha la maasi kwa kuwafanyia uadui vipenzi vya Allah jalla wa ala na watu bora wa umma huu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tayari mtu huyo itakuwa ifataha lahu babun min al-khudlan, umeshafunguka kwake mlango wa kutelekezwa kiasi ambacho kitampelekea mayufti bihi ala nari jahannam, kitampelekea iwe ndiyo chako sababishia kuingia katika moto wa jahannam. Illam yatadarak nafsahu, kama hatuidiriki nafsi yake biluzui ila Allah subhanahu wa ta'ala, kukumbilia kwa Allah jalla wa ala walistighathati bihi bi an yanziga an kalbihi ma farakahu min al-ghil, kwa kukumbilia kwa Allah na ku muomba Allah nusra, amuondolee katika moyo wake kile ambacho kilichoingia cha kuwatukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni khairi al-qurun wa asbah hadhihi al-umma fa in jawaza kama atakufa hapo kwenye chuki min al-zil ila shatm ahad minhum atafikia kwenye daraja la kumtukana yeyote katika masahaba faqad inqada lish-shaytan bi-zinamihim faqad inqada lish-shaytan bi-zinamihim utaari sasa ameshamfuata shaytani kwa kamba zake kwamba shaytani amemfunga kamba anamburuza anampeleka atakapo wa waka fi ghadabillahi subhanahu na huyu tayari ameshaingia kwenye ghadab na hasira za Allah jalla wa ala wa hadha da'ul udhal na hili ni gonjwa lenye kuangamiza hili ni gonjwa lenye kuangamiza inama yusabu bihi man ibtuliya bi muallimin kupata gonjwa hili na mtu ambaye amepewa mtihani wa kupata mwalimu min ar-rafida mwalimu wa kirafida kishia au sahibu min a'da'i hadhihi al-umma au amepata rafiki katika watu katika maadui wa umma huu alladhina talaaba bihim shaytan ambao shaytan amewachezea wa zayyana lahum al-akadhib al-mukhtalaqa akawapambia uongo ulioumbwa uliotengenezwa wal-aqasisi al-muftara na visa venye kuzushwa ikampelekea aache kitabu cha Allah na kufuata matamanio ya nafsi yake jambo ambalo linampelekea kuingia kuliko kubaya. Allah tukinge na shari hizo na atuoneshe haki kuwa ni haki na atuwezeshe kuifuata na atuoneshe batil kuwa ni batil na atuwezeshe kuiepuka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam, ndio hotela sana alibaraka. Sasa sasa ubaraki kwa kabla ya kuondoka. Na wakubiliani shawa maswali mtatuandikia ya leo kesho shawa ya somo hapa na utakuwa na baadhi ya muda ya karati kwa moja kwa moja. Dada, kwa sisi wetu ni Riyadh, umesoma hadithi hapa ikiwa na maana ya kwamba hata mmoja wetu sisi tuko masahaba ikitoa dhahabu kiwango cha mlima Uhud basi aweza akafikia ile nusu ya kibaba ilitoa. Kwa je, mtu akitoa dhahabu kiwango cha mlima Kilimanjaro ambayo ni mrefu kwa Uhud itakuwaje kwa mtu huyo? Naam, tumesema kwamba huu ni mfano ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alipiga kuonesha kwamba amali yoyote itakayoifanya ya heri wewe ambaye sio sahaba basi haiwezi kufikia amali aliyoifanya sahaba. Ndio mradi wake kwamba amali yoyote utaifanya wewe ya heri ambayo yani wewe ambaye si sahaba basi uweze ukafikia ile amali ambayo aliyoifanya sahaba wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu muda wetu ni finyu, haya yalikuwa yanakuja mbele. Unaona mdhakira wangu hapo una karatasi tatu na ngine nimepewa dakika 15. Kwa hivyo insha Allah tukipata tena fursa nyingine tutakuja kufafanua zaidi, kwa maana ya kwamba hata ukitoa mlima Everest ambao ni mkubwa kuliko milima yote duniani unaposema basi wewe hutofikia kibaba wala nusu ya ile aliyotoa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair. Ama kesho ya kuona kwanza naweza kumkumbusha yote ambayo alopita hapa au mimi ndio nimeshika mic au mwingine yeye nilimwona sawa na anaweza kutambeka wakili hapa kutokana na elimu umejiandaa na usijifiche nyuma ya nguzo zilizokuona mabuya. Kwa kila mmoja anajua na insani elimu aje amejiandaa katika haya yote, lakini kutakuwa na akwali mashia sahaba mashia wanasemaje kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha hii itatolewa na Uliasa Juma Abu Abdulwahab Allah yahfadhu. Kisha kutakuwa na mawqif wa madaraja shafiia ala man sabba as-sahaba, ni msimamo na mwenendo ya maulamaa wa madhhabu shafiia juu ya wale ambao wanawatukana masahaba. Kama unajua katika masala fiqhia kuna madhahib al-arba, kuna anabila ikiwa ni atibawa al-imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah, na kuna malikia ambao ni atibawa al-imam Malik imam al-hijra, na kuna al-hanafiya atibawa imam Abu Hanifa na Nu'man ibn Thabit, na vile vile kuna Shafi'ia ambao ndio sisi huku Afrika Mashariki na kule Indonesia, Malaysia, Palestina ambao janiji ambao anatibawa Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Abu Abdillah al-Maruf walio kesho tatoa hiyo na kutendelewa na kudai Abu Ayman al-Shirazi Allah yahfadhuhu atakuwa